श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के 12वें श्लोक तक की चर्चा कल तक हो चुकी है। भगवान ने चौथे श्लोक से लेकर के 10वें श्लोक तक अपने जिस पारमार्थिक स्वरूप के बोध से संसार बंधन की निवृत्ति होती है उस पारमार्थिक स्वरूप को बताया, और यदि परमात्मा का वह पारमार्थिक स्वरूप सबकी प्रत्येक आत्मा रूप होने से सबका वास्तविक स्वरूप है, तो सभी के सभी क्यों अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा को जान करके परमात्मा का ही भजन नहीं करते? इस शंका का निराकरण 11वें और 12वें इन दो श्लोकों में किया। ये बताया गया कि अवजानन्ति मां मूढ़ा दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम्, परम भावम अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। तो परमात्मा का भजन ही न करने में हेतु बताया मूढ़ता, भ्रांति। वे परमात्मा के पारमार्थिक स्वरूप के विषय में भ्रांत है। परमात्मा के विषय में भ्रांति क्यों है उनको? तो कहते इसलिए कि मैं जो परमात्मा हूँ, वह मैं परमार्थ स्वरूप से तो व्यवहार कर नहीं सकता, इसलिए व्यवहार के लिए मनुष्य शरीर को अपनाता हूँ और मनुष्य शरीर से व्यवहार करता हूँ। तो मूढ़ लोगों को लगता है जैसे हम मनुष्य हैं, ऐसे जिस मनुष्य शरीर को भगवान ने व्यवहार के लिए धारण किया है वह शरीर ही भगवान है, इस प्रकार उनको भ्रांति है, मुझे शरीर रूप ही मानते हैं, अपने आप को शरीर रूप मानते हैं, वैसा मुझे भी मेरी जो उपाधि है तदात्मक ही मान लेते हैं। कहा ये भ्रांति का कारण, मूल कारण क्या है? तो मूल कारण है मम परम भावम अजानंत। मेरा जो परम भाव यानी वास्तविक स्वरूप है तद विषयक अज्ञान, वह मेरा वास्तविक स्वरूप भूत महेश्वर है, सबकी प्रत्येगात्मा होने से सबका अंतर्यामी है। मेरे उस सर्वांतर्यामित्व स्वरूप को न जानना, उसका अज्ञान, यह मुझे उपाधि रूप ही समझने में हेतु है, मूल अविद्या कार्य अविद्या का हेतु है, कार्य अविद्या है, अध्यास भ्रांति, और इस भ्रांति के कारण मेरी अवज्ञा करते हैं, और उस अवज्ञा के परिणाम स्वरूप अवज्ञा जनित दुरित से प्रतिबद्ध विवेक वाले होकर के संसार में ही घूमते रहते हैं। परम पुरुषार्थ रूप जो मोक्ष है उससे वंचित रहते हैं, मुक्ति को नहीं पाते, वराक हो जाते हैं। उनके वराकत्व को ही स्पष्ट करते हुए 12वें श्लोक में कहा गया मोघाशा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञाना विचेतसः इत्यादि से, कि वे मोघाश होते हैं। मोघाश में आशा शब्द का अर्थ है काम और मोघ का अर्थ है व्यर्थ निष्फल, तो निष्फल इच्छा वाले होते हैं, यानी सत्य काम नहीं होते, उनकी कामनाएं सत्य नहीं हो पाती। इच्छाएं तो बहुत करते हैं लेकिन वे पूर्ण नहीं होती। सत्य काम तो उसे कहा जाता है कि इच्छा हुई और जिस विषय की इच्छा हुई वह विषय प्राप्त हुआ, सत्य काम कहा जाता है। सत्य संकल्प सत्य काम ये ईश्वर का विशेषण है। और ये जो ईश्वर की अवज्ञा करने वाले हैं, ईश्वर का चिंतन न करने वाले हैं, उनमें ईश्वर का सत्य कामत्व सत्य संकल्पत्व गुण नहीं रहता, असत्य काम होता है। और उनके कर्म भी उनके द्वारा अपेक्षित जो फल होता है वह फल नहीं दे पाते उन्हें, इसलिए मोघ कर्माण। और उनका ज्ञान भी उनके अपेक्षित अर्थ को प्राप्त कराने वाला नहीं होता, इसलिए मोघ ज्ञान। और ये सब इसलिए होता है कि वे विचेतस है। विचेतस यानी विवेक रहित है। और ऐसा जीवन जिनका है, ऐसी अंतकरण की स्थिति जिनके हैं, वे आसुरी संस्कारों को जहाँ कार्य करने में सुलभता होती है, ऐसे भोगायतन को ही उन्हें उपलब्ध कराता है। तो आसुरी संस्कार से संस्कारित चित्त से युक्त होने के कारण आसुरी योनि को प्राप्त करते हैं एक प्रकार से। ये उत्तरार्ध में 12वें श्लोक के कहा गया, राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। तो जो भ्रांत हैं और आसुरी संस्कारों से संस्कारित हैं, वे सर्वांतरयामी सबकी प्रत्येगात्मा परमेश्वर का आत्मरूप से चिंतन नहीं कर सकते। ये इन दो श्लोकों में बताया। तो कहा फिर ये लोग नहीं करते जो मूढ़, तो आपका भजन करने वाले कौन है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 13वां श्लोक है, इसलिए 13वें श्लोक का अवतरण भाष्य है कि ये पुनः श्रद्धाना भगवत भक्ति लक्षणे मोक्ष मार्गे प्रवृता। तो ये श्रद्धाना, पुनः शब्द ओ उनसे वैपरीत्य बताता है, मूढ़ जनों से विवेकी है। और शास्त्र प्रतिपादित मोक्ष मार्ग में श्रद्धा है, इसलिए श्रद्धाना संत। तो भगवत भक्ति लक्षणे मोक्ष मार्गे प्रवृता, ज्ञान लक्षणा भगवत भक्ति मोक्ष मार्ग की साधन है, मोक्ष मार्ग है, और उस मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त है। मार्ग का अर्थ साधन। तो भगवत भक्ति यानी परमात्मा निधिध्यासन है, यहाँ पर जो छठे अध्याय का ध्यान योग, उसी को यहाँ पर भगवत भक्ति कहा जा रहा है। मैत्री ब्राह्मण का निधिध्यासन, विवेक चूड़ामणि का स्वस्वरूप अनुसंधान रूप ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ साधन मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। इस श्लोक से भगवान भाष्यकार ज्ञान के साधनों में श्रेष्ठ साधन जिस भक्ति को बता रहे हैं वह भक्ति यहाँ पर भगवत भक्ति शब्द से लेना है। भगवान शब्द का अर्थ निकलेगा अव्यक्त मूर्ति परमात्मा, जो यहाँ पर चौथे श्लोक से दसवें श्लोक तक सात श्लोकों में वर्णित परमात्मा का स्वरूप है वह भगवत शब्द का अर्थ निकलेगा। और तद विषयक भक्ति वो है उसका मैं के रूप में अनुसंधान, स्वस्वरूप अनुसंधान, वही सबकी प्रत्येक आत्मा है, स्वस्वरूप है, और उसका अनुसंधान अन्वेषण अनात्मा शरीरादि में से अहंता को निकालते हुए उसी को अपनी अहंता का आलंबन बनाना रूप, ये निधिध्यासन कहलाता है। तो शब्दांतर है खाली, निधिध्यासन कहो या विवेक चूड़ामणि की स्वस्वरूप अनुसंधान रूपा भक्ति कहो या ध्यान योग कहो गीता के छठे अध्याय का, और यहाँ की अनन्य भक्ति एक साधन है। और इस भगवत भक्ति और लक्षण का अर्थ है रूपा, भगवत भगवत भक्ति रूप जो मोक्ष मार्ग है, यानी मोक्ष का साधन है, और उसी में जो प्रवृत्त है लगे रहे हैं लगे रहते हैं उनको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो तेरहवें श्लोक का उच्चारण किया जाए। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तो हे पार्थ, दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः महात्मान और तू, ये निपात है अवधारण अर्थ में, महात्मान एव ऐसा अर्थ निकलेगा, और एवकार का व्यावर्त्य होगा वो आसुरी राक्षसी प्रकृति युक्त जो मूढ़ जन है उनका व्यावर्तक हो जाएगा, वे व्यावर्त्य हो जाएंगे एवकार के, उनसे जो विलक्षण है तू शब्द बता रहा है उनका व्यावर्तक है। और वो वैलक्षण्य बताया गया कि दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः, देवस्य इयम् इति दैवी, तस्य इदम् सूत्र से अण प्रत्यय होकर के दैवी शब्द बना। तो देव की यह यानी देवानाम इयम् इति दैवी, और इयम् शब्द से किसको लेना है तो कहते प्रकृति, और प्रकृति का अर्थ है स्वभाव, देव भाव को प्राप्त कराने वाला स्वभाव को देव है। यहाँ बताया गया अव्यक्त मूर्ति स्वरूप परमात्मा, और उसे प्राप्त कराने वाला जो स्वभाव संस्कार वो है एक प्रकार से दैवी स्वभाव, अंतकरण की वृत्तियां शम दम उपरति आदि रूपा, ये सब दैवी प्रकृति कहलाती है, जो अभयम सत्व संसिद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति इत्यादि 16वें अध्याय में बताई जाएगी, वो है देव भाव को यानी ब्रह्म भाव को प्राप्त कराने वाला स्वभाव। ऐसा चित्त जिसका होता है, स्वभाव जिसका होता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। इसलिए दैवीं प्रकृतिम यानी दैवी स्वभाव को दैवी स्वभाव को प्राप्त हुए जो है, दैवी स्वभाव से युक्त जो है, और इसीलिए महात्मा है, महान है आत्मा यानी अंतःकरण जिनका, उन्हें कहा जाता है महात्मा। अंतःकरण की महत्ता या क्षुद्रता उसके चिंतनीय विषय पर आधारित होती है। वो जिस में आसक्त है, जिस विषय को उसमें राग है, आसक्ति है, उसी का वो चिंतन करता है। और वो चिंतन का विषय यदि अल्प है, क्षुद्र है, तो क्षुद्र चित्त कहा जाता है। और चिंतन का विषय यदि महान है, तो चित्त को भी महान कहा जाता है, अंतकरण को भी महान होता है। और चित्त जैसा है वैसा ही मनुष्य को कहा जाता है। यह चित्तस्तन्मयो मर्त्य हेतद् गुह्यम सनातनम्। चित्त जिसका जैसा है उसकी पहचान भी लोक में वैसी ही होती है, लोग उसे वैसा ही व्यवहार करते। क्षुद्र चित्त है, अल्प विषयों का चिंतन करने वाला है, अल्प विषय के संस्कार से संस्कारित है, तो उस व्यक्ति को क्षुद्र ही कहा जाता है, अल्प चित्त ही कहा जाता है। और जिसके चिंतन का विषय महान है उसे महान पुरुष कहा जाता है। तो महान है आत्मा यानी चित्त जिसका, उसे कहते हैं महात्मा। और चित्त की महत्ता या क्षुद्रता उसके चिंतनीय विषय पर होती है। और सबसे महान है महतो महियान के अनुसार परमात्मा, और उस परमात्मा के चिंतन में लगा हुआ चित्त वो होता है महान चित्त, इसलिए उसे कहा जाता है महात्मा। परमात्मा चिंतन में महान वस्तु परमात्मा और उसके चिंतन में लगा हुआ चित्त है जिनका, वे महात्मा। तो महात्मान एव, जो दैवी संस्कार से संस्कारित है, इसीलिए परमात्मा के ही चिंतन में लगा हुआ चित्त है उनका, ऐसे लोग माम भजन्ति, वे मेरा भजन करते हैं, मेरा ग्रहण करते हैं, सेवन करते हैं, भजसेवायाम। एक उनका विशेषण है अनन्य मनसः, तो परमात्मा का भजन दो प्रकार से होता है। एक भेद भक्ति है, एक अभेद भक्ति है। तो परमात्मा को अपने से अलग सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अपना स्वामी समझ करके, अपने को परमात्मा का सेवक समझ करके, दास समझ करके, दासो हम, इस भाव से एक परमात्मा की भक्ति, वह अन्य मन से होने वाली भक्ति है। भजनीय परमात्मा भिन्न है और उसका भक्त मैं अलग हूं, इस भाव से जो भक्ति वह अन्य भक्ति कहलाती है, भेद भक्ति कहलाती है। और एक भक्ति होती है कि मैं अपने आप को भ्रांति से अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान समझ रहा हूँ, यह जो अल्पज्ञ अल्प शक्ति अंतकरण है उसके साथ अविद्यक तादात्म्य करके, और वस्तुतः मैं ये जो मनोमय कोश और विज्ञानमय कोशात्मक अंतकरण है उससे विलक्षण उसका साक्षी शुद्ध चिद्रूप हूँ, और उस मेरे साक्षी स्वरूप में और शोधित तदर्थ जो मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना, इससे बताया गया परमात्मा का स्वरूप शोधित तत्पदार्थ, उनमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। ये जो तत्त्वमसि वाक्यार्थ है और इस तत्त्वमसि वाक्यार्थ का ग्रहण करने वाला चित्त मन है जिनका, उसी के चिंतन में लगा हुआ चित्त, वो है अनन्य मन। तो ये अनन्य मन में समास है व्यधिकरण बहुरी समास, अनन्यस्मिन मनः येषान्ते अनन्य मनसः। तो न अन्य अनन्य, ये पहले नहीं तत्पुरुष समास है, यानी जो किसी से भी भिन्न नहीं है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है, जो देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है, जो उसे कहा जाता है अनन्य, जिसका देश से भी परिच्छेद नहीं है, व्यापक होने से, नित्य होने से काल से भी परिच्छिन्न नहीं होता, और सर्वरूप होने से, सबका अधिष्ठान होने से, किसी की भी उसकी सत्ता से पृथक सत्ता न होने से, वस्तु से भी परिच्छिन्न जो नहीं है, अध्यस्त की तो अध्यस्त का वास्तविक स्वरूप हुआ करता है अधिष्ठान, और सर्वाधिष्ठान ये है सर्वभूतादिवास से बताया गया, इसलिए इसकी सत्ता से पृथक सत्ता किसी की न होने से इससे अन्य दूसरा कोई है ही नहीं, जिसका भेद परिच्छेद कहते भेद को इसमें बताया जाए, इसलिए वस्तु से अपरिछिन्न कहलाता है, वो वस्तुतः अपरिछिन्न है। तो और उसमें उसके सजातीय दूसरा नहीं है, विजातीय भी दूसरा नहीं है, स्वतंत्र सत्ता वाला, और स्वयं भी निरंश होने के कारण, जो परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप है वो निरंश होने के कारण स्वगत भेद से भी रहित है, इसलिए उसे कहा जाता है अनन्य। इसलिए चिंतक जो है वह समझेगा कि मैं भी उससे अलग नहीं हूं, मेरी वो वास्तविक आत्मा है, प्रत्येगात्मा है, ऐसा अनन्यस्मिन, वो अनन्य है परमात्मा ही अद्वितीय, और उस अनन्यस्मिन मनः यस्य सर्वं खल्विदं ब्रह्म, इसी में जिसका मन लगा हुआ है वह है अनन्य मना, अनन्य मना, और उस अनन्य मन वाले जो महात्मा है, वे अनन्य मन वाले महात्मा माम भजन्ते, भजन्ति मेरा भजन करते हैं, वो भजन का स्वरूप है सर्वम वासुदेव इति, ये सब जो है वासुदेव ही है, वासुदेव को छोड़ करके दूसरा कुछ भी नहीं, सर्वम खल्विदं ब्रह्म अहम, जब सब कुछ वही है तो, और वो सब कुछ जिस परमात्मा का स्वरूप है वो परमात्मा मैं हूँ, इस रूप में शोधित तदर्थ का शोधित त्वमर्थ के रूप में ग्रहण, ये तत्त्वमसि वाक्यार्थ चिंतन है, इसी को निधिध्यासन कहते हैं। तो इस प्रकार का निधिध्यासन करते हैं भजंती का अर्थ है। तो हे पार्थ, दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः अनन्य मनसः महात्मानः एव माम भजन्ति, यही मुझे भज पाते हैं, मेरा भजन कर सकते हैं, ऐसी विशेषताएं जिनमें हैं, अल्प है संसार, उस अल्प संसार से जिनका चित्त निकला है, और सर्व रूप जो मैं हूं उसी मेरे में अभिमुख है चित्त जिनका, मेरे अभिमुख चित्त है और दैवी संस्कारों से संस्कारित हैं, वे मेरा भजन करते हैं। तू बता रहा है वे ही यही कर पाते हैं, अन्य नहीं, दूसरे नहीं कर पाते। जो अनन्य मन नहीं है, महात्मत्व जिनमें नहीं है और दैवी संस्कार जिनमें नहीं है, वे मेरा मोक्ष का साधनभूत जो भजन है, मोक्ष की साधन रूप जो भक्ति है, वो नहीं कर पाते। भक्ति कर भी ले तो वो आर्त और अर्थार्थी की भक्ति कर लेते हैं, वे मेरे आर्त और अर्थार्थी भक्त बन सकते हैं, लेकिन जिज्ञासु भक्त यही हो पाते हैं। तो ये तो निधिध्यासन हुआ, भजन हुआ। तो भजन जो है यानी सेवा, सेवनीय का ज्ञान नहीं होगा तो होगी नहीं, सेव्य का ज्ञान ही नहीं है और कहे सेवा करो तो किसकी सेवा करेंगे, सेव्य का ज्ञान होना चाहिए ना पहले। निधिध्यासन श्रवण मनन पूर्वक होता है, श्रवण मनन से निधिध्यासन के विषय का स्पष्ट बोध रहता है, इसलिए पहले श्रवण मनन फिर निधिध्यासन। ये भजन से पूर्ववर्ती साधन बताया जा रहा, निधिध्यासन से पूर्ववर्ती ज्ञान का ही अंतरंग साधन श्रवण मनन। मैत्रेय को याज्ञवल्क्य जी ने कहा, यदि तुम अमृतत्व को प्राप्त करना चाहती हो यानी अशुभ संसार से मुक्त होना चाहती हो तो आत्मावार्य द्रष्टव्य, आत्मदर्शन प्राप्त कर लो, आत्मदर्शन से अशुभ संसार से मुक्ति तुम्हें मिलेगी। तो कहा वो आत्मदर्शन कैसे होगा, तो आत्मदर्शन का उपाय बताया, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, श्रवण करो मनन करो निधिध्यासन करो। तो ये यहाँ पर भजंती शब्द से तो निधिध्यासितव्य से बताया गया, जो निधिध्यासन है वो कहा भजन करो, लेकिन भजनीय के स्वरूप का ज्ञान हुए बिना भजन हो नहीं सकता, इसलिए पहले भजन से पहले भजनीय का ज्ञान जिन शास्त्रों से होता है, वेदांत शास्त्र से, वह वेदांत शास्त्र तथा वेदांत अनुकूल युक्तियों से मनन, वेदांत शास्त्र का श्रवण और वेदांतार्थ का निर्धारण अनुकूल युक्तियों से वेदांतार्थ का चिंतन रूप मनन करो, और उस श्रवण मनन से अर्जित जो ज्ञान है इसके पश्चात फिर भजन्ति। निधिध्यासन शब्द का अर्थ ही होता है निश्चय पूर्वक ध्यान करो, तो पहले निश्चय कर लो, वो निश्चय होगा श्रवण मनन से। उसे यहाँ पर कह रहे हैं माम का विशेषण है अव्ययम माम ज्ञात्वा, ऐसा अन्वय कर लो, मेरा भजन करने से पहले मुझे जानते हैं, जान करके भजन करते हैं मेरा, माम ज्ञात्वा माम भजन्ति, ऐसा। तो मुझे जानते हैं तो किससे जानेंगे, तो प्रत्येक वस्तु का ज्ञापक अपना अपना एक प्रमाण होता है, तो परमात्मा का ज्ञान जिस प्रमाण से होता है, तो परमात्मा को वेदैक गोचर कहा गया है, औपनिषद कहा गया है, उपनिषद भी रेव ज्ञायते इति औपनिषद, इसलिए तंतु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि इत्यादि में पुरुष का यानी परमात्मा का विशेषण होता है औपनिषद, जिसे उपनिषदों से जाना जाता है। रूप को चाक्षुष कहते हैं, इसलिए चाक्षुष कहते हैं कि चक्षु से मात्र जाना जाता है, चक्षु भी रेव ज्ञायते इति चाक्षुषम, ये चाक्षुष पद की उत्पत्ति है, रूप चाक्षुष है, शब्द श्रोत्र है, यानी श्रोत्रेण एव गृह्यते इति श्रोत्र कहा जाता है। रासन है, रस, रसन इंद्रिय से ही जाना जाता है, इसलिए उसे रासन कहा जाता है। ऐसे उपनिषदों से मात्र जाना जाता है, इसलिए औपनिषद। उपनिषद, उपनिषद मूलक फिर स्मृति, उनसे जाना जाता है, इसलिए मूल प्रमाण तो उपनिषद, और उन उपनिषदों को ही मूल में रख करके उपनिषद अर्थ का व्याख्यान रूप, उपनिषदों का अर्थ व्याख्यान रूप, विवरण रूप जो स्मृतियां हैं उनसे जाना जाता है। इसलिए यहाँ माम ज्ञात्वा का अर्थ निकलेगा मेरे प्रतिपादक वेदांत शास्त्र द्वारा मुझे जान करके, वो है श्रोतव्य से बताया गया श्रवण, वेदांत वेदांत का विचार, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की इच्छा से ब्रह्म प्रतिपादक शास्त्र का विचार से जान लिया। और उसमें भी यदि कोई संशय है तो फिर वेदांत अर्थानुकूल युक्तियां, वो युक्तियों को बताने के लिए ये विशेषण दिया भूतादिम माम ज्ञात्वा, ये कहा जाता है कार्यम दृष्ट्वा कारणम अनुमीयते। धूम अग्नि का कार्य है तो कहीं दूर स्थान पर पर्वतादि में धुआं दिख रहा हो और अग्नि न दिख रहा हो तो बिना कारण के कार्य नहीं होता, बिना अग्नि के धुआं निकल नहीं सकता, और कहीं धुआं निकलता हुआ दिख रहा है अग्नि नहीं दिख रहा है तो भी अग्नि का कार्य धुआं को देख करके अनुमान किया जाता है कि वहाँ अग्नि है जहाँ धुआं निकल रहा है। ये अग्नि का ज्ञान युक्ति से माना जाता है, अनुमान से माना जाता है। ऐसे हमें परमात्मा नहीं दिख रहा है लेकिन परमात्मा का कार्य जो जगत है भोक्ता भोग्यात्मक, ये अनुभव में आ रहा है और ये बिना कारण के हो नहीं सकता, और जड़ में स्वतः प्रवृत्ति चेतन के बिना होती नहीं है, इसलिए इस जगत का कोई ना कोई चेतन कारण है। अजन्मानो लोका किमवयवंतोपि जगताम अधिष्ठातारम भवति, तो बिना अधिष्ठाता के यानी चेतन के ये सावयव जगत हो नहीं सकता, अजन्मा हो नहीं सकता, सजन्मा उत्पन्न हुआ तो उसका कोई ना कोई कारण है। वह कारण कौन है तो श्रुतियाँ बताती हैं, ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते, ये न जातानि जीवन्ति, यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म, वो ब्रह्म है। तो इस प्रकार इन युक्तियों से वेदांत अर्थ का निर्धारण और कार्य कारण का अनन्यत्व होता है, तद् अनन्यत्वम् आरम्भण शब्दादिभ्य, ये श्रुति बताती है, क्या नाम ब्रह्म सूत्र बता रहा है, ये ब्रह्म सूत्र है। तो कार्य अपने कारण से अनन्य होता है, इस जगत रूपी हमें अनुभव में आने वाले कार्य का कारण परमात्मा है और उस परमात्मा से उसका कार्य रूप यह जगत भोक्ता भोग्यात्मक अलग नहीं है, अनन्य है। इस रूप से ये इन युक्तियों से भी अद्वितीय परमात्मा का निर्धारण, ये ज्ञात्वा शब्द का अर्थ निकलेगा। तो वेदांत शास्त्र तथा वेदांत अनुकूल युक्तियों से जो मेरा भूतादि स्वरूप है और अव्यय स्वरूप है, अव्यय का अर्थ है निर्विकार, व्यय कहते हैं विकारी, विकार को जो प्राप्त करता है यानी विकारी है, और अव्यय का अर्थ है निर्विकार। तो निर्विकार जन्मादि षड्भाव विकारों से रहित और सभी विकारों से रहित, षड उर्मियों से रहित जो मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना इत्यादि से बताया गया मेरा स्वरूप है, वो है अव्यय भूतादि स्वरूप, उसे श्रवण मनन से अच्छी तरह से निर्धारित करके ज्ञात्वा जान करके, फिर मेरा जो श्रवण मनन से निर्धारित स्वरूप है वह सर्वम खलविदम ब्रह्म तद अहमस्मि, ये निर्धारित होगा। ये जो परोक्ष निश्चय हुआ, इस परोक्ष निश्चय पूर्वक फिर ध्यान वो भजन होगा, वो निधिध्यासन होगा। उस निधिध्यासन को कहा कि भूतादिम अव्ययम माम प्रथमतः ज्ञात्वा शास्त्र युक्तिभ्याम, तदनंतरम भजन्ति मुझे, और ज्ञात्वा और भजन्ति का कर्ता एक है, दोनों क्रियाओं का पूर्वकालिक क्रिया दो है, पहले जानना फिर भजन, ये जानना हो जाएगा परोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान पूर्वक निधिध्यासन। अपरोक्ष ज्ञान में बाधक विपरीत भावना का निवर्तक, शुभ संस्कार का संपादक साधन है निधिध्यासन, वो निधिध्यासन करते हैं। और इस प्रकार श्रवण मनन निधिध्यासन में प्रवृत्ति उन्हीं की हो पाती है जिनका अंतःकरण दैवी संस्कारों से संस्कारित है, इसलिए दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। महात्मानः भूतादिम अव्ययम् माम ज्ञात्वा अनन्य मनस संत, फिर उनका मन सत्वेन रूपेन एक परमात्मा से अतिरिक्त अन्य किसी में जाएगा ही नहीं, वे अनन्य मन ही होंगे। ठीक ठीक परोक्ष ज्ञान होगा तो परमार्थतः परमात्मा से अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है नहीं, ये निश्चय उनको रहेगा। ये निश्चय परोक्ष निश्चय ये है अनन्य मनस्त्व, और इस प्रकार का अनन्य मनस्त्व होगा तो फिर निधिध्यासन में जाएंगे। जो विपरीत भावना अंतकरण में दृढ़ होने के कारण अहम वृत्ति अपने पूर्व अभ्यास वशात अनात्मा कार्यकरण संघात को विषय बनाती है, तो प्रयत्न पूर्वक फिर उन संस्कारों के चंगुल से अपनी अहम वृत्ति को बचाते हुए पांचों कोषों से निकाल करके जो परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप है उसी को अपनी अहम वृत्ति का आलंबन बनाने का अभ्यास हो रहा है, तो ये है भजन वे महात्मा करते हैं। भाष्य है, भाष्य को देखिए, महात्मानः तू, तो महात्मा शब्द का अर्थ कर दिया अशुद्र चित्ता, शुद्र कहते हैं अल्प को, और अल्प में ही आसक्त चित्त जिनका है वे हैं क्षुद्र चित्त, और उस अल्प संसार में आसक्त चित्त जिनका नहीं है वे हैं अक्षुद्र चित्त, तो अक्षुद्र चित्ता। माम ईश्वरम, अने इन सात श्लोकों में चतुर्थ श्लोक से दसवें श्लोक तक जो मेरा स्वरूप बताया वह माम शब्द का अर्थ है, वो है परमात्मा ईश्वर। और हे पार्थ, दैवीम यानी देवानाम प्रकृतिम, देवों की जो प्रकृति है उसका आश्रिता यानी वे संस्कार, दैवी संस्कार जिनके चित्त में है, दैवी संस्कार से संस्कारी चित्त वाले, ये बताना वे दैवी संस्कार कौन है, दैवी प्रकृति, तो उसे बता रहे हैं शम दम दया श्रद्धा दिलक्षणाम, शम दम दया श्रद्धा दिलक्षणाम, ये दैवी प्रकृति कहलाती है। मन रूपादि विषयों में आसक्त नहीं है, उनके चिंतन में नहीं जा रहा है, शम है, शांत है, मन का निग्रह है, अनात्म वस्तुओं के प्रति राग द्वेष रहित है तो ही शांत होता है, और अनात्म वस्तुओं के प्रति राग द्वेष न होने से इंद्रियां भी निग्रहित रहती, अपने अपने गोलकों में रहती हैं, रूपादि बाह्य विषयों के प्रति उनकी जो स्वाभाविक दौड़ है वो समाप्त होती है। परांच खानी व्यतृणित स्वयंभू के अनुसार जो बहिर्मुखता है उनमें स्वभावतः वह समाप्त हो गई है, अवृत्त चक्षु हैं। तो दम इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, ये सब दैवी संस्कार कहलाता है, दैवी स्वभाव कहलाता है। दया, वेदांत शास्त्र पर श्रद्धा और आदि शब्द से आर्जो आदि जो बताई हैं 16वें अध्याय में वो सब लेना, ये हैं दैवी प्रकृति। और यह दैवी प्रकृति जिनके अंतकरण में वास करती है, रहती है, दैवी संस्कार से संस्कारित है, वे हैं दैवीं प्रकृतिम आश्रिता संत। भजन्ति यानी सेवन्ते, अनन्य मनसह का अर्थ करते हैं अनन्य चित्ता, यानी अन्य में चित्त नहीं है जिनका, इसलिए कि अन्य दूसरा कोई है नहीं। ठीक ठीक श्रवण मनन निधि ध्यासन हो जाए और तो फिर अनन्य चित्तत्व आ जाता है, अंदर से वास्तविक रूप से अन्य किसी की सत्ता स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक ठीक परोक्ष निश्चयवान है, अन्य मनस का अर्थ निकला। और वे निधिध्यासन कर लेते हैं, परोक्ष निश्चय के विषय का करामलकवत साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए प्रतिबंधक जो विपरीत भावना है उसे अनात्मा शरीर आदि का पूर्व जन्म से अर्जित आत्मा के रूप में संस्कार, उस संस्कार को शिथिल करने वाले शुभ संस्कार को प्रदान करने वाला साधन है ये भजन निधिध्यासन, वो करते हैं। तो भजन्ति यानी सेवन्ते, अनन्य मनस यानी अनन्य चित्ता, उससे पहले श्रवण मनन करते हैं, परोक्ष निधिध्यासन का हेतुभूत परोक्ष निश्चय का साधन श्रवण मनन करके परोक्ष निश्चय प्राप्त करते हैं। इसे बताने के लिए है चौथा पाद ज्ञात्वा भूतादिमव्यम, इसकी व्याख्या है ज्ञात्वा भूतादिम यानि भूतानाम वेदादिनाम प्राणिनांच आदिम। तो आकाशादि जो पंचभूत और प्राणी भौतिक कार्यकरण संघात, इनका जो मूल कारण है सन मूलासो में इमा सर्वा प्रजा सदायतना सत्प्रतिष्ठा एतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत के, तो इत्यादि के द्वारा बताया गया जो समस्त आकाशादि भूत और भौतिक जो कार्यक्रम संघात हैं इसका जो आदि है यानी कारण है, विवर्त उपादान कारण वो है, अधिष्ठान कहो विवर्त उपादान कारण कहो, वो जो मैं हूँ उस मुझे शास्त्र और युक्ति से जान करके सर्व अनन्यत्वेन, और वो मैं अव्यय हूँ यानी निर्विकार हूँ, विकार रहित हूँ, ऐसे मुझे जान करके फिर मेरे उसी स्वरूप का मैं के रूप में अनुसंधान रूप भक्ति करते हैं महात्मा। भक्ति का प्रकार पूछा जा रहा है कि कथम यानी कथम भजन्ते महात्मानः, महात्मा आपका भजन किस प्रकार करते हैं, वो भजन का प्रकार क्या है, तो प्रकार बता रहे हैं ज्ञान के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान, ये यहाँ के भजन का प्रकार है। और ज्ञान के अंतरंग साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन, वो करते रहते हैं। तो 14वें श्लोक से वो भजन का प्रकार बताया जा रहा है, 14वें श्लोक का उच्चारण किया जा रहा है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हे पार्थ, ऐसे पूर्व श्लोक के संबोधन को यहाँ पर भी ला सकते हैं कि हे पार्थ, माम सततम कीर्तयंत और यतंतश्च दृढ़व्रता भक्त्या नित्ययुक्ता संत माम नमस्यन्तश्च उपासते उपासते, ऐसा अन्वय करिए, माम उपासते। ये उपासते के कर्ता हैं, उपासते क्रियापद है ना। पूर्व श्लोकस्थ भजंती पद का जो अर्थ है वही इस श्लोक में उपासते शब्द का अर्थ है। सेवंत भजंती का भी अर्थ सेवंत है, उपासते का भी अर्थ है सेवंत, यानी गृहंती ग्रहण करते हैं ऐसा। इसलिए भजंती का जो कर्ता थे वे उपासते का भी कर्ता होंगे। भजंती का कर्ता थे महात्मान, तो महात्मान माम उपासते, एक इस श्लोक का वाक्य बनेगा। हे पार्थ, महात्मान माम उपासते, महात्मा मेरी उपासना करते हैं, सेवा करते हैं, भजन करते हैं, चिंतन करते हैं। यह उपासना ज्ञान है, निधिध्यासन है, निर्गुण की उपासना होती है, निर्गुण का निधिध्यासन। सगुण की उपासना सगुण के गुण का चिंतन, यह निर्गुण उपासना है, निर्गुण उपासना है निधिध्यासन। श्रवण भी मनन भी उपासना कोटि में जाता है, वो भी ज्ञान का अंतरंग साधन होने से, यानी उपासना का अर्थ है चिंतन। तो श्रवण काल में भी खाली वक्ता के मुख से निकल रहे हैं शब्द, उनको सुनना मात्र नहीं है, उन शब्दों के अर्थाकार चित्तवृत्ति को बनाना भी होता है। तो वेदांत का जो उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के आधार पर तात्पर्य निर्णय अनुकूल विचार है वो श्रवण कहलाता है। तो किसी परमात्मा के प्रतिपादक ग्रंथ के उपक्रम उपसंहारादि से उस ग्रंथ का परम तात्पर्य विषय परमात्मा है, इस निर्धारण अनुकूल विचार करेंगे तो परमात्म प्रतिपादक ग्रंथ के विषय के आकार का चिंतन करते समय चित्त बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी वो तद अर्थाकार चित्त वृत्ति बन रही है तो परमात्मा का ही चिंतन हो रहा है। वेदांतार्थ तो परमात्मा ही है ना। वेदांत में तो जीव जगत और ब्रह्म का चिंतन है, जीव ब्रह्म का चिंतन है सत्यत्वेन रूपेण, जगत का चिंतन है मिथ्यात्वेन रूपेण, और जीव का चिंतन है ब्रह्मत्वेन रूपेण। यही तो वेदांत है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न अपर। और इन अर्थों का यदि चिंतन हो रहा है तो माना जाता है वेदांत श्रवण हो रहा है, चाहे वो उपनिषदों को माध्यम बना करके हो जाए, ब्रह्म सूत्र को माध्यम बना करके हो जाए, गीता को माध्यम बना करके हो जाए, या कोई प्रक्रिया ग्रंथ को किसी वेदांत के भाषा ग्रंथ को माध्यम बना करके ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और जीव ब्रह्म का अभेद चिंतन यदि हो रहा है तो माना जाता है ब्रह्म की उपासना हो रही है, ये भजन है परमात्मा का। और श्रवण इसी को कहा जाता है, इस अर्थ के निर्धारण पर पहुंचना, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म एक है, जीव ब्रह्म का भेद नहीं, इस निश्चय अनुकूल विचार ये श्रवण कहलाता है। और ये श्रवण भी भक्ति है, श्रवणात्मिका भक्ति। तो सततम माम कीर्तयंत, तो निरंतर, सतत का अर्थ है सर्वदा, हमेशा, दीर्घ काल तक, निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं। तो कीर्तन का अर्थ वेदांत, अर्थ वेदांत का श्रवण भाष्यकार भगवान करते हैं, और फिर उसका जप, परमात्मा प्रतिपादक अर्थ का उच्चारण भी कीर्तन कहलाता है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे इत्यादि जो वेदांत अर्थ का ही प्रतिपादन करने वाले स्तोत्र हैं, उनका पाठ भी, उन स्तोत्रों के अर्थाकार चित्तवृत्ति को बनाते हुए उनका पाठ हो रहा है तो भी कीर्तन हो रहा है, ये कीर्तन है। तो महात्मा क्या नाम, ये सततम माम कीर्तयंत, माम उपासते, ऐसा ना करिए, मेरे यानी वेदांत अर्थ का प्रतिपादक विचार जहाँ पर हो रहा है, वो विचार कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो भी कीर्तन, मनोबुद्धि नहीं, ऐसा अवसर आ रहा है तो स्वयं उसका पाठ कर रहे हैं, उन ग्रंथों का, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम इत्यादि का पाठ कर रहे हैं, कीर्तन रूप भक्ति हो रही है। और यतंतश्च, तो प्रयत्न कर रहे हैं, ओ कश्चित् धीर प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। इससे बताया गया जो आवृत्त चक्षुत्व से उपलक्षित अभी जो दैवी प्रकृति बताई थी शम दमादि, उनसे उनको प्रयत्न पूर्वक अर्जित कर रहे हैं, ये यतंत है, प्रयत्न हो रहा है, मनोनिग्रहादि रूप। और दृढ़ व्रता, तो व्रत है, यदि छंतो ब्रह्मचर्यं चरंती, इससे बताया गया ब्रह्मचर्यादि, ब्रह्मचर्य है गुरुकुल वासादि, तो जिसको जानने की इच्छा से जिज्ञासु जन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छत समित्पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुतियाँ गुरुकुल वासादि रूप ब्रह्मचर्य बता रही हैं। उस गुरुकुल वासादि रूप ब्रह्मचर्य का चर्य को यहाँ व्रत से लेना है। और वो व्रत कैसा है, तो दृढ़ व्रता, तो दृढ़म दृढ़ानि व्रतानि एसान्ते दृढ़ व्रता, तो ये व्रत दृढ़ है जिनका। हाँ, ये सब ब्रह्मचर्यादि जो व्रत का पालन है वो दृढ़ है, सुदृढ़ है। ये नहीं कि जब बीच में कहीं काम आया तो जा रहे हैं वेदांत श्रवण छोड़ करके, तो वो गुरुकुल वासादि रूप जो है वो नहीं होगा। इसके सामने बाकी गौण और प्रधान यही है, ये व्रत ही ब्रह्मचर्य आदि, उसे उन्हें कहा जाता है दृढ़ व्रता। और भक्त्या युक्ता संत, तो भक्ति है परम प्रेम, किसके प्रति, तो परमात्मा के प्रति, तो परमात्मा के प्रति परम प्रेम रूपा भक्ति से जो नित्य युक्त है, ऐसे हो करके माम नमस्यंत और मेरे प्रति नम्र भाव प्रभी भाव वाले हैं। नमस्कार होता है प्रभी भाव, प्रभी भाव का अर्थ होता है कि जिसके जो हमारे नमस्कार्य है, जिनको हम नमस्कार करते हैं, उनके प्रति जिससे अपनी महत्ता प्रकट हो, उनसे भी अधिक कुछ विशेषता अपने में प्रकट हो, ऐसा व्यवहार उनके दृष्टि में हमारा आ जाए वो न करना, वो प्रभिभाव कहलाता है। ऐसा कोई व्यवहार न हो जिससे उनको ये लगे कि हम उनसे उत्कृष्ट हैं, ऐसा वो दिखाना चाहते हैं हम, तो ये प्रभिभाव कहलाता है, नम्र भाव, नम्रता। तो माम नमस्यंत यानी मेरे प्रति हमेशा विनम्र है, ऐसा व्यवहार नमस्कार कहलाता है। इसलिए अपने नमस्कार की पद्धति होती थी शीर पैरों में रखने की, अपने शीर को नमस्कार के पैरों में रखा जाता था। शीर ऊंचा रखते हैं, सीधा रखते हैं, झुकाते नहीं उन लोगों के सामने जिनको ये दिखाना होता है कि हम आपसे उत्कृष्ट हैं, उनके सामने सिर नहीं झुकता, सिर ऊंचा करके रखता है। तो हाँ हाँ, तो सिर होता है अहंकार का द्योतक, और किसी के चरणों में रखा करते हैं हम आपके चरण धूलि के समान हैं, का मतलब आपके सामने हम तुच्छ हैं, हमारा अहंकार जिसको लेकर के हम विशेष दिखाना चाहते हैं वो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ माम है जो महतो महियान से बताया गया परमात्मा, उनके प्रति नमस्कार होना है, का मतलब अपने अहंकार का समर्पण होना है, अपनी अहंता को उनमें विलीन करना है। जैसे नदी गंगा जी जब तक समुद्र में नहीं मिलती है तब तक बाकी नदियों की अपेक्षा अपनी सब लोगों के लिए विशेष है, विशेषताएं ली हुई हैं, लेकिन वही नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है, अपने आप को समर्पित करती हैं सभी नदियां। जैसे ऐसे जिस नाम रूपात्मक उपाधि के कारण परमात्मा से अलग हमारा व्यक्तित्व बना हुआ है, उस व्यक्तित्व को अपनी अहंता का आलंबन बना करके रखते हैं उस नाम रूप को ही, तो अहंकार रहता है सूक्ष्म रूप से, कहीं ना कहीं रहता ही है। और उसे छोड़ दिया तो परमात्मा तो सर्वत्र है ना, और उसके बिना फिर वो तो परमात्मा ही हो जाता, किसी ना किसी स्थूल से लेकर के सूक्ष्मतम तक उपाधि को पकड़ते हैं तभी अहंकार सिर पर बैठता है और उसका प्रभिभाव होता है नमस्कार, मतलब वो सारी अनात्म वस्तुओं को अपनी अहंकार का आलंबन नहीं बनाएंगे तो अहंकार उसी अहम बन जाता है, कार छूट जाता है और अहम मात्र रह जाता है, वो अहम है वास्तविक स्वरूप, वो कार हट जाएगा। कार तो अनात्मा के कारण है, जब तक अनात्मा को आलंबन बना करके अहंता है तब तक अहंकार, और अनात्मा को छोड़ दिया तो अहम मात्र रह गया, वो अहम है पारमार्थिक अहम, वो मिटता नहीं है, वो तो सबकी वास्तविक स्थिति है। तो माम नमस्यंत यानी जो आत्मा का ही वास्तविक स्वरूप है उसी को मात्र अपनी अहंता का आलंबन बना लिया तो फिर अहम ही रह गया, वो अहम है परमात्मा ही, अहंकार को छोड़ दिया तो प्रभिभाव हुआ, नमस्कार हुआ। ऐसे हो करके उपासते मेरा भजन करते हैं, ये निधिध्यासन रूप भजन है, इसका भाष्य है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।